عبد خیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایک کرسی لائی گئی، آپ اس پر بیٹھے، پھر پانی کا ایک کوزہ یعنی برتن لائے گیا، آپ نے اپنا ہاتھ تین بار دھویا، پھر کلی کی ساتھ ہی ناک میں پانی بھی چڑھایا، دونوں ایک چلو کے ساتھ، اور حدیث بیان کی۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 113۔